Casper Meijer met het NOS-journaal. Migranten die zonder papieren de Verenigde Staten binnenkomen, kunnen voorlopig nog automatisch uitgezet worden. Dat gebeurt sinds het uitbreken van de coronapandemie op grote schaal om de volksgezondheid te beschermen. Maar volgens critici wordt de maatregel misbruikt om internationale asielafspraken te omzeilen. De regering van president Biden wil er vanaf, maar 19 Republikeinse staten maakten hier bezwaar tegen. Volgend jaar buigt het Hoge Rechtshof zich over de zaak. Tot die tijd blijft de maatregel van kracht. Landen met een prijsplafond op Russische olie krijgen vanaf 1 februari geen ruwe olie meer uit Rusland. Dat heeft president Poetin besloten. Het is een reactie op de prijsmaatregel die is ingesteld door de G7-landen en Australië. Omdat de EU Russische olie al boycott, heeft de maatregel van Poetin geen invloed in Europa. De VN-veiligheidsraad roept de Taliban in Afghanistan op om de recente inperkingen voor vrouwen ongedaan te maken. De maatregelen zijn volgens de raad een verdere aantasting van de mensenrechten en fundamentele vrijheden. Sinds een week zijn vrouwelijke studenten in Afghanistan niet meer welkom aan universiteiten. En zaterdag werd het Afghaanse vrouwen verboden om nog voor buitenlandse hulporganisaties te werken. Die laatste maatregel is ook veroordeeld door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Raymond van Barneveld heeft in de derde ronde van het WK darten met 0-4 verloren van Gerwin Price en is daarmee uitgeschakeld. Het is de eerste keer dat van Barneveld, die vijfvoudig wereldkampioen is, verliest van Price. Price is momenteel de nummer 1 van de wereld. Er zitten nu nog 4 Nederlanders in het toernooi. Danny Noppert en Michael van Gerwen komen vandaag in actie. En Dirk van Duivenbode en Vincent van der Voort spelen morgen. Dan nog het weer. Het wordt een bewolkte, regenachtige dag bij een graad of 9. Aan zee kan het flink waaien. In de avond wordt het droger. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ben jij wel eens in aanraking gekomen met de politie? Misschien omdat je te hard reed of omdat je geen licht op je fiets had? Dan heeft de politie een proces verbaal opgesteld. Nou ja, weinig aan de hand zou je zeggen. Maar de politie moet in dat proces verbaal ook haar eigen handelen beschrijven. En daar wordt niet altijd netjes mee omgegaan. Vroeg. Met Anna Pleizier. Goedemorgen, dit is Vroeg van woensdag 28 december. Vandaag hebben we het over de kwetsbaarheid van procesverbalen. Want dit jaar nog zagen we een voorbeeld in Rotterdam waarin 2 agenten met hun eigen geweld in het procesverbaal hadden verzwegen. Was dit nou een incident of maakt de politie vaker misbruik van haar macht rondom procesverbalen? En hoe moet dit eruit gaan zien in de toekomst? Ik praat erover met de hoogleraar bij de Open Universiteit, Marieke Mals. Zij doet onderzoek naar recht in de praktijk en dat doet zij voor het Nederlands Studiecentrum en Criminaliteit en Rechtshandhaving. Goedemorgen, mevrouw Mals. Goedemorgen. Ah, fijn dat u er bent op deze vroege morgen. We hebben afgesproken om elkaar te tutoriëren. Jij doet onderzoek naar hoe recht in de praktijk werkt. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, ik doe bijvoorbeeld onderzoek naar die processen verbaal. Dus hoe volledig zijn processen verbaal? Geeft dus goed weer wat de politie heeft gedaan. En wat gebeurt er vervolgens met dat procesverbaal in het verdere strafproces? Ik doe ook onderzoek naar bijvoorbeeld naar de wet die gaat over stalking. Die stalking verbiedt, wordt die wet nageleefd en leidt die er ook toe dat stalkers stoppen. Dat zijn 2 voorbeelden. En hoe doet u daar onderzoek naar? Leest u dan oude procesverbalen terug of hoe moet ik me dat voorstellen? Wat we gedaan hebben, we hebben die processen verbaal vergeleken met opnames die van verhoren worden gemaakt. Dus sinds ongeveer 10 jaar is het gebruikelijk dat bij zwaardere zaken er ook opnamen van een verhoor worden gemaakt. En wij hebben gekeken, klopt dat nou, zo'n procesverbaal van dat verhoor? Wordt wel alles opgenomen in het procesverbaal? Staan er geen onjuiste dingen in? Is er niet een andere sfeer gesuggereerd dan tijdens dat verhoor? Dus dat soort vergelijkingen hebben we gedaan. We hebben ook interviews afgenomen met politiemensen die zelf processen verbaal schrijven, maar ook bijvoorbeeld met rechters en met advocaten. Ja, we hebben het vandaag over die kwetsbaarheid van procesverbalen. Nog even voor de duidelijkheid en voordat we verder gaan, wat houdt een procesverbaal ook weer precies in? Een procesverbaal is een verslag van iets wat de politie heeft gezien of zelf heeft gedaan. Dus in het geval van een verhoor van een verdachte schrijft die agent op welke vragen die heeft gesteld. Als het goed is, schrijft hij dat op. En wat de verdachte heeft gezegd. En zo'n procesverbaal moet zo letterlijk mogelijk weergeven wat er tijdens zo'n verhoor allemaal is gezegd. Nou, wat wij hebben gezien is dat procesverbaal dat over het algemeen niet zo heel erg goed doen. Dus die procesverbaal die geven maar ongeveer een kwart weer van wat er allemaal is gezegd. En sommige belangrijke dingen vallen er wel eens uit. Dus als die verdachte zegt, ja, maar ik heb het niet gedaan, want ik was toen bij mijn moeder, dan wordt dat niet opgenomen in dat procesverbaal. Maar en ook andere dingen komen er soms niet in. Bijvoorbeeld als die verhoorders druk uitoefenen op die verdachte om een verklaring af te leggen of zelfs om te gaan bekennen, dan blijkt die druk vaak niet uit dat procesverbaal. En dat kan behoorlijk tricky zijn, omdat een procesverbaal speelt een heel erg belangrijke rol in dat verdere proces. Dus dat is een van de eerste dingen die een verdachte zegt op het moment dat hij wordt aangehouden. En als dat niet klopt, zo'n procesverbaal, kan dat de rest van dat proces heel erg gaan vertekenen. En wat rechters doen, voor rechters is het dossier vreselijk belangrijk. Die gaan heel sterk af op al die procesverbaal. Die kunnen natuurlijk ook niet altijd al die procesverbaal nog een keer gaan controleren. Dus die gaan ervan uit dat dat klopt, wat er staat in dat procesverbaal. Nou, we weten dus, sinds er opnames worden gemaakt en we die vergelijking hebben kunnen maken, dat die procesverbaal juist niet kloppen. En dan is het aan een rechter om, als hij denkt van, nou, misschien klopt er iets niet, om dan zelf te gaan kijken naar zo'n opname van zo'n verhoor en daar conclusies uit te trekken. Ja. En dan blijkt dus soms dat het allemaal niet zo klopt wat er in zo'n PV staat. Nee, precies. Dus eigenlijk op het moment dat iemand een samenvatting maakt, dan hou je daar altijd dingen buiten. En dan zijn er altijd zaken die je wel of niet opschrijft. En die keuze die daarin gemaakt wordt, daar gaan wij het in dit uur meer over hebben. En zit jij thuis te luisteren en heb je vragen aan hoogleraar Marieke Mals, stel ze dan in de gratis NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Anna Pleizier. Nou, laten we een aantal voorbeelden doornemen. Want je schreef een maand geleden een artikel in NRC naar aanleiding van een incident in Rotterdam, waarbij de politie had gelogen in een procesverbaal. Wat was daar precies aan de hand? Nou, die politie die wilde een man gaan fouilleren, een garagehouder. Die man, volgens de politie, stribbelde die man tegen. En toen wilden ze hem gaan aanhouden. En hebben ze procesverbaal opgemaakt. Toen bleek dat procesverbaal heel iets anders te bevatten dan camerabeelden die man zelf had gemaakt. Die man had camerabeelden, heeft die ook aangeboden aan de politie. Maar toch heeft die politie een heel ander procesverbaal opgemaakt. En wat bovendien ook nog is gebeurd, die politie heeft een kopstoot gegeven aan die garagehouder, maar heeft dat zelf niet vermeld in dat procesverbaal. Nou, pas 2 jaar later, en doordat die man zelf met die beelden, ja, naar de rechter is want gegaan. Want daar heeft hij dan wel geluk mee dat hij dat ook heeft. Want dat heeft ook niet iedereen. Geluk dat je dus tegenwoordig vaker camerabeelden hebt. En dat de politie dus ook verplicht is om opname te maken soms van verhoren. Dan kan je dat controleren. Maar het is inderdaad in het geluk geweest van die man. Want anders dan was dit anders afgelopen. Ja, uit die latere videobeelden bleek dus dat de politie haar eigen handelen had verzwegen en had gelogen over de verdachte. Dat is nogal wat. Hoe reageerde de rechter daarop? Nou, die rechter, dat ging dus over die zaak tegen die garagehouder. Die heeft gezegd dat het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk is. Daarmee is die zaak tegen die garagehouder is van de baan. Die gaat vrij uit. Maar wat de rechter ook heeft gedaan, die heeft heel duidelijk in het vonnis gezegd dat het niet deugt wat die politie heeft gedaan. Dus die rechter heeft zelf die beelden gezien, heeft dat procesverbaal gelezen, heeft geconstateerd dat het niet klopt wat er in dat procesverbaal staat en heeft dat afgestraft. Dus die zaak tegen die garagehouder is van de baan. En dit wordt opgepikt door de politie als een bestraffing door de rechter. En dat is het natuurlijk ook. Want die politie wil natuurlijk die garagehouder veroordelen. Ja. Nou, verder, ja, die kopstoot. Daarvoor is die agent wel voor de rechter gekomen. En die is daar ook voor veroordeeld. Maar dat valse procesverbaal, ik weet niet wat daar de stand van zaken is. Maar ik heb wel gehoord dat het Openbaar Ministerie overweegt om die agent ook te vervolgen voor dat valse procesverbaal. En dat is natuurlijk wat, dat zou eigenlijk ook moeten gebeuren in deze zaak, dat daar een reactie op volgt als mensen zo fout procesverbaal opmaken. Daar moet natuurlijk iets mee gebeuren. Ja, want het is gewoon strafbaar, denk ik, toch? Als je een onjuist procesverbaal opstelt. Ja, dat is valsheid in geschrift. Of ja, het is meineed, want iemand maakt procesverbaal op ambtseed. Dus als hij dat schendt, dan is dat meineed. Dus daar kan in principe, zou daar een vervolging voor kunnen plaatsvinden. Het is aan het Openbaar Ministerie om daarover te beslissen. Maar gezien de ernst van de zaak en die uitspraak van de Rotterdamse rechter, denk ik dat daar op zich wel aanleiding voor is. Ja. Voor een vervolging van die agent. Dus u vindt dat er goed gehandeld is in deze zaak, zeg maar, de reactie van de rechter en de vervolgstappen? Ja, ik vind dat de rechter hier juist heeft gehandeld. Ook met name omdat de rechter heel duidelijk zegt dat dit fout is gegaan. Ik heb meerdere zaken gezien waarbij er vals procesverbaal is opgemaakt en waarbij dat ook waarschijnlijk is gebeurd omdat de politie iets anders fout heeft gedaan en heeft willen verhullen. Dus ik heb er zo'n 14 zaken gevonden tussen het jaar 2007 en nu. En in al die zaken zijn er dus twee fouten gemaakt. Dus de politie heeft bijvoorbeeld een onjuist verhoor afgenomen, te veel druk bijvoorbeeld op een verdachte gelegd of de verdachte woorden in de mond gelegd en heeft dat vervolgens in het proces verbaal verhuld. Nou, dat is uiteindelijk ook naar de rechter gegaan en rechters die reageren daar nogal wisselend op. Dus je hebt de rechtbanken en gerechtshoven die dat afstraffen en dan bijvoorbeeld zeggen het Openbaar Ministerie is niet ontvankelijk of er moet een vrijspraak volgen. Maar er zijn ook rechters die zeggen, ja, het is nu boven tafel gekomen. We hebben het op de zitting kunnen zien. Beelden zijn bijvoorbeeld op de zitting getoond. En die vinden dan dat er geen reden meer is om dat af te straffen. Ja. En die houding van die rechter is wel erg vriendelijk geworden ten opzichte van de politie de laatste jaren. Ja, waar komt dat dus door, denk je? Nou, dat komt omdat als je de zaak niet ontvankelijk verklaart, dan wil dat ook zeggen dat je die verdachte niet kan veroordelen. En dat wordt door de maatschappij natuurlijk niet goed opgepikt als dat gebeurt. Dus dan gaat die verdachte vrij uit. En dat wil de rechter natuurlijk ook weer niet. Ja, precies. Maar is er dan geen middenweg dat er eerst bijvoorbeeld een beter procesverbaal opgesteld kan worden, of dat dat opnieuw wordt gedaan? In plaats van dat de verdachte meteen vrij uitgaat. Ja, dat is wat er dus de laatste jaren gebeurt. Alleen het probleem is dat zo'n uitspraak van de rechter dan niet heel erg helder zegt, politie, je bent fout geweest. Die politie is natuurlijk fout geweest. Hè? Als ze een fout procesverbaal opmaken dat hun eigen fouten verhult, dan is dat natuurlijk fout. Maar als die rechter dat niet heel erg duidelijk zegt in zijn uitspraak, dan komt dat niet naar buiten toe. En het punt is ook dat rechtelijke uitspraken maar op heel kleine schaal worden gepubliceerd. Zo'n ongeveer 4 of 5% van alle uitspraken wordt gepubliceerd op het internet. Dus dat is al een eerste beperking. En een tweede beperking is dan, als die rechter niet heel duidelijk zegt, politie, je bent fout geweest, ja, dan komt dat in de maatschappij niet over. Ja. Dus daar ben ik een beetje bang voor als te vaak wordt gezegd, we hebben het op de zitting besproken, die beelden hebben we kunnen zien, daarmee is het in orde. En we gaan toch die oorspronkelijke verdachte gaan veroordelen. En we zeggen niet duidelijk dat de politie fout is geweest, dat de politie daar niet van leert. Ja, ja. Dus als de rechter dat niet duidelijk zegt, dan ben ik bang dat er geen leereffect komt bij de politie bij dit soort zaken. En dat het een volgende keer weer kan gebeuren. Ja, en dat is natuurlijk best wel erg. Want ik wil zo iets verder ingaan op uw onderzoek in 2,5 uur. Maar ik wilde graag nog een voorbeeld met u behandelen waarin we zien dat het heel goed fout is gegaan. Dat is de Schiedammer Parkmoord. Ik denk dat veel luisteraars ook wel weten. Maar het is ook best wel een tijd geleden. Dus kunt u nog even heel kort samenvatten wat die Schiedammer Parkmoord was en wat daar fout is gegaan bij dat procesverbaal? Nou, in die Schiedammer parkmoordzaak is een meisje vermoord in een park in Schiedam. En haar broertje is gestoken. Die is overleefd, toch? Die heeft het overleefd, ja. En dat was in het jaar 2000, dus dat is inderdaad al een tijdje geleden. Toen is er een man aangehouden die onbekend stond dat hij kleine kinderen lastig viel. En ook vaak in dat park kwam. Die man is verhoord. Er is druk op die man uitgeoefend. En er is niet een goed PV, procesverbaal, gekomen van dat eerste verhoor van die man. Iedereen dacht toen in die tijd, ja, die man had iets met kleine kinderen en hij was in dat park, dus grote kans dat hij de dader is van die moord en die steekpartij met het jongetje. Nou, die verdachte is toen onder druk gaan bekennen tijdens dat eerste verhoor. Dus er is druk op die man uitgeoefend om te gaan bekennen. Alleen die verslaglegging van dat verhoor en ook van latere verhoren, dat deugde niet. Dus daaruit werd niet duidelijk wat voor druk er nou op die man is uitgeoefend. Nou, die man is na dat eerste verhoor weer gaan ontkennen. Heeft gezegd dat hij onder druk is gaan bekennen, maar dat hij het niet was. Nou ja, veel van die verhoren, dat is natuurlijk alweer een tijdje geleden, die waren niet audiovisueel ook vastgelegd. Er waren geen opnames van, waardoor ook niet kon worden gecontroleerd wat voor druk er was uitgeoefend. Nou, die man is veroordeeld uiteindelijk en heeft 4 jaar in de gevangenis gezeten. En bijna het enige bewijs tegen die man was die bekentenis van hem die hij onder druk had afgelegd. Er was bijvoorbeeld geen DNA-materiaal op die kinderen van hem. En dat jongetje heeft een signalement gegeven van deze man, van de dader, maar daar leek deze man helemaal niet op. Dus dat signalement klopte ook al niet. Nou, die man heeft dus 4 jaar ten onrechte vastgezeten. Ja. En toen is er een andere man, heeft deze moord, of wat er gebeurd is, heeft bekend. Dus, en daarvan was dus wel DNA-materiaal gevonden. Dus daar is van alles en nog wat fout gegaan. En het meest opvallende in deze zaak was dat de politie vond dat die ontkenningen van die eerste man die dus veroordeeld, in eerste instantie is veroordeeld, dat die niet relevant waren. En dat die dus weggelaten konden worden uit het procesverbaal. Nou, wat je dus kan zien uit deze zaak, hoe gevaarlijk het is als de politie iets niet relevant vindt. Ja, want ja, dus, de politie was er zo van overtuigd dat die eerste man dat het de dader was, dat ze het ook niet nodig vonden om op te schrijven dat hij het zei dat hij het niet had gedaan. Ja, precies. Dus eigenlijk is dit een heel bekend voorbeeld eigenlijk van hoe het mis kan gaan op verschillende fronten met dat procesverbaal. De vooringenomenheid van de politie, het weglaten van een aantal belangrijke onderdelen van van de verklaring die deze verdachte had afgelegd. En dit is natuurlijk best wel een bekende zaak, die toen ook heel veel in het nieuws is geweest. Hoe belangrijk is deze zaak geweest voor onze kijk op het procesverbaal? Heb je het idee dat daar wel van geleerd is? Dat daar dat dit ook als aanleiding is gebruikt om die procesverbalen, het opstellen daarvan, anders aan te pakken? Ja, er is in eerste instantie is er veel van gedaan naar aanleiding van deze zaak. Die zaak is ook door het Openbaar Ministerie zelf onderzocht en door mijn collega van Peter van Koppen ook. En toen zijn er wat veranderingen gekomen in de regels rondom het procesverbaal. Dus nu staat er bijvoorbeeld in de wet dat zo'n procesverbaal moet ook echt heel duidelijk weergeven wat die verdachte heeft gezegd. En er zijn regels gekomen over het opnemen van verhoren. Dus sindsdien is het ook in zwaardere zaken of in zaken met een kwetsbare verdachte of een kwetsbare getuige, daar geldt het ook voor, moeten er opnames worden gemaakt van die verhoren. Dus dat is toen allemaal in gang gezet. En er zijn ook nieuwe opleidingen gekomen voor het verhoren van kwetsbare personen bij de politieacademie. Dus er is best wel een trein toen in gang gezet. Alleen het probleem is dat soort kennis moet onderhouden worden. Dus je kan een politieagent wel leren, je moet het zo letterlijk mogelijk opschrijven. Je moet niet van tevoren bedenken, dit is de dader, dus ik laat dit en dit en dit maar weg. Dat dat mag niet. Dat moet ook onderhouden worden. Want die politieagenten die gaan door met hun werk. En die vergeten dat misschien op een gegeven moment weer. Of zien er het nut niet van in dat ze zo volledig mogelijk procesverbaal moeten opmaken. Dus er is wel een trein in gang gezet toen. Alleen ik ben bang dat die fouten nog steeds mogelijk zijn. Ja, want er gaat dus veel fout in zo'n opstellen van zo'n proces. Of er kan veel fout gaan, hebben we het net over gehad. En ik denk ook, als ik het zo hoor, dat een procesverbaal best wel bepalend is. Want de rechter heeft geen tijd misschien om alle beelden en alles terug te kijken. Dus die gaan best wel uit van die samenvatting die gemaakt wordt. Ja. Is dat in andere landen ook zo, dat dat procesverbaal zo bepalend is? Nou, andere landen hebben een heel ander rechtssysteem. En wat er in andere landen gebeurt, is dat daar alles op de zitting nog een keertje doorgesproken moet worden. En dat alle personen die iets hebben gezegd of iets hebben gedaan in het onderzoek in zo'n zaak, dat die op die zitting moeten komen. Wat dat betreft heeft Nederland een nogal uitzonderlijk strafrechtssysteem. Want wij mogen, de rechters mogen beslissen op basis van het dossier. En die hoeven niet bijvoorbeeld alle getuigen en deskundigen nog een keertje op te roepen op de zitting. Dus dat heet het onmiddellijkheidsbeginsel. Dus de rechter moet het bewijs in zijn meest directe vorm kunnen beoordelen op de zitting. Nou, dat is in andere landen wel zo, maar in Nederland dus niet. In Nederland wordt het meeste onderzoek in een zaak door de politie gedaan en door een rechtercommissaris. En dat gebeurt buiten de zitting om. Voor de zitting wordt al dat onderzoek al gedaan. Ook deskundigen doen hun onderzoek voor de zitting en worden vaak niet opgeroepen op de zitting. Dat is heel erg efficiënt. Wij kunnen in Nederland bijvoorbeeld een moordzaak waar het bewijs niet heel ingewikkeld ligt, als men dat denkt, kan in bijvoorbeeld 2 uur worden afgedaan. Dat is in andere landen is dat bijna ondenkbaar. Het is toch best wel handig ook, want er zijn al best wel. Het duurt soms al best wel lang voordat een zaak voor de rechter komt. Omdat er al, dat duurt al langer dan we eigenlijk zouden willen. Dus dit is eigenlijk best wel efficiënt en handig. Dan is het toch een beetje een afweging van, ga je dan voor efficiëntie? En ga je dan voor, er zijn al wachtrijen, dus we doen het zo. Of zegt u, dan moeten die wachtrijen maar langer worden. Maar het zou eigenlijk beter zijn als dat op een andere manier wordt aangepakt. Zoals meer in het buitenland gebeurt. Ja, nou, ik ben er voorstander voor om het uitgebreider op die zitting te behandelen, die zaak. Want ik vind dat er te veel risico aan zit, mede ook door die processen verbaal die vaak niet kloppen, dat er iets fout gaat. Ja. En dat geldt niet voor alle zaken, want je kunt sommige zaken ook best op een snellere manier afdoen. Maar het blijft altijd een risico om die zaak zo snel op zitting af te doen. En dat is in de loop der jaren, er is ook natuurlijk wel veel bezuinigd op zowel politie als de rechterlijke macht. En wat je ziet is dat rechters ook vaak niet een zaak willen aanhouden tot een latere datum om nog extra onderzoek te doen. En dat is ook risicovol. Dus die rechters die voelen die druk om zo snel mogelijk en zo efficiënt mogelijk die zaken te behandelen. Die voelen rechters ook. En dat is, vind ik ook niet zo'n goede zaak. Soms is het echt wel nodig dat rechters bijvoorbeeld op een later moment nog eens naar beelden kijken. Bijvoorbeeld beelden op straat of beelden van verhoren die zijn afgenomen. En dat ze daarvoor wat meer tijd nemen en dat op een later moment doen. Maar dat is de laatste 10, 20 jaar wordt dat heel erg ontmoedigd. En daar zitten echt wel risico's in voor de waarheidsvinding. Omdat rechters dan niet meer zo goed naar al het bewijs kijken. En het kan bijvoorbeeld ook zinvol zijn om nog eens een deskundige op de zitting op te roepen, of om nog een tegendeskundige ook op te roepen en niet bij één deskundige te laten. Dat zijn allemaal factoren die maken dat er, naar mijn oordeel, wat te snel zaken beoordeeld worden. Ja, en uw oordeel is nogal wat waard, want u heeft er veel onderzoek naar gedaan. Daar gaan we het zo meer over hebben in het tweede half uur. Maar zit je thuis te luisteren en heb je vragen aan hoogleraar Marijke Mals, stel ze dan in de NPO Radio 1-app. Dan is het nu tijd voor muziek. Dit zijn Bente en Mo met Als Geen Ander. Keek kon samen als twee meisjes, zo verslagen van de tijd. Soms leek het donker door iets kleins en de gevaren zo dichtbij. Maar kijk nu eens waar we staan, hoe ver we zijn gekomen. We leven onze dromen. Maar kijk nu eens waar we staan, kon daar alleen op hopen, zien en ongeloven. Jij weet als geen ander hoe wij zijn veranderd nu. Maar hey, dat is goed. Bekeek van een afstand met trots vanuit mijn kant naar hoe jij bent gegroeid. Ik zie jou soms weer verschijnen. Mensen zien jou omdat ze kijken. Maar ik weet dat je soms wilt verdwijnen. Oh, ik gun jou soms kind te kunnen zijn. Maar kijk nu eens waar we staan, hoe ver we zijn gekomen. Leven onze dromen. Maar kijk nu eens waar we staan, kon daar alleen op hopen, zien en dan geloven. Jij weet als geen ander hoe wij zijn veranderd nu. Maar hey, dat is goed. Bekeek van een afstand met trots vanuit mijn kant aan hoe jij bent gegroeid. Hoe we samen zijn geworden, hoe we samen zijn geland. Dat je hiervoor bent geboren, dat had ik al lang verwacht. Hoe wij zijn veranderd nu. Maar hey, dat is goed. Bekeek van een afstand met trots vanuit mijn kanten hoe jij bent gegroeid. Hoe we samen zijn geworden, hoe we samen zijn geland. Dat je hiervoor bent geboren, dat had ik al lang verwacht. Jij weet als geen ander. Als geen ander was dit van Bente en Mo. We gaan door. Vroege vragen. Met de vroege vragen van deze morgen. Marijke Mals, je hangt weer. Ja, hoor, zeker. Fijn, want er zijn een aantal vragen binnengekomen en die wil ik even aan je voorleggen. Martin vraagt, het gaat even over dat allereerste voorbeeld wat we bespraken, over Rotterdam, wat daar mis is gegaan. En Martin vraagt, welke verklaring gaf de agent dan eigenlijk voor de kopstoot? Of je dat helemaal scherp hebt? Nou, niet meer helemaal, maar het kwam er wel op neer dat de agent zelf dacht dat juist die garagehouder allemaal verzet pleegde bij zijn fouillering. Maar die camerabeelden lieten dus wat anders zien. Eigenlijk, de rechter concludeert dat ook in die zaak, was juist die garagehouder probeerde een beetje sussend op te treden. Dus het niet te laten escaleren. Het was dus met name de politie die de boel toch uit de hand liet lopen. Ja. Ja, en Diana Kort vraagt nog, betrokkenen kunnen tegen betaling een afschrift van het ongevalsdossier bij Stichting Processen Verbaal opvragen? Ik weet niet of dat u bekend voorkomt, Stichting Processen Verbaal? Dat ken ik niet. Zij vraagt wat de reden is van die betaling, dat je ervoor moet betalen om dat op te vragen. Maar Nou, dat gaat wel heel erg in op dingen waarvan ik niet... Dat is een beetje te veel voor de vroege morgen. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Nee, dat is helemaal niet erg. Danielle vraagt nog... wat vind je van het hele mediacircus rondom zo'n Schiedammer parkmoordzaak? Is dat juist goed of juist niet? Of ja, is dat verwarrend? Nou, dat zo'n mediacircus, ja, er zitten natuurlijk allerlei kanten aan. In het begin zat iedereen op die oorspronkelijk veroordeelde dat het een wel zou zijn. En dat, ja, ik kan me niet meer precies herinneren hoe de media toen, hoe dat toen precies ging. Maar ja, aan de ene kant, de media die zoeken dingen uit. En die zorgen ervoor dat er aandacht is voor dit soort dingen. Maar goed, daar kan natuurlijk ook een andere kant aan zitten. Dat er te veel op één verdachte gezeten wordt. En dat kan ook bij de media natuurlijk een foute rol spelen. Ik moet erbij zeggen, dat weet ik niet meer precies. Dat is te lang geleden. Ja. Joost zegt, of vraagt eigenlijk, is een proces verbaal openbaar? Nee, dat is onderdeel van het dossier en dat is niet openbaar. Als het goed is, dan wordt dat op een zitting natuurlijk besproken. Dus als er een openbare zitting is in zo'n zaak, dan worden alle processen verbaal doorgenomen. Maar ook op de zitting worden ze samengevat. Ja, maar is dat indirect openbaar? Dus dan hoor je dat een stuk... inderdaad, ja. Maar je kan niet zomaar dat lezen... Nee, dat niet iedereen kan daarbij. Nee. We gaan zo verder praten. Maar voordat we verder gaan praten, gaan we nog even luisteren naar een plaatje. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Want het is vandaag precies 153 jaar geleden dat de Amerikaanse tandarts William Semple het eerste octrooi op kauwgom ontving. En in die tijd was het nog niet de zoete versnapering die wij nu kennen. Nee, kauwgom werd gemaakt van onder andere zoethout en krijt. Om deze plakkerige verjaardag te vieren draaien wij vandaag bij Vroeg Chew Chew Chew Chew Your Bubblegum van Ella Fitzgerald. Your bubble gum, chew, chew, chew, chew. Your bubble gum, chew, chew, chew, chew. Your bubble gum, chew, chew, chew, baby. Chew, chew, chew, chew. Your bubble gum, chew, chew, chew, chew. Your bubble gum, chew, chew, chew, chew. Your bubble gum, chew, chew, chew, baby. First you pop, then you stop. The gum gets big and round. Blow your troubles way like bubbles when you hear that funny little sound. Choo choo choo choo your bubble gum. Choo choo choo choo your bubble gum. Choo choo choo choo your bubble gum. Choo choo choo choo your bubble gum. Listen, sis, you're having fun chewing on your bubble gum. Give us some and we shall see just what fills your heart with glee. Boys, you're right. Chewing on my bubble gum, it makes me sing. Here, chew some, throat make you swing. When you hear that funny little sound, choo choo choo choo your bubble gum, choo choo choo choo your bubble gum. bubblegum. Choo, choo, choo, choo your bubblegum. Choo, choo, choo, choo your bubblegum. Zo, nou, als je nog niet wakker was, ben je dat nu? Dit is Vroeg van woensdag 28 december... waarin ik met hoogleraar Marijke Mals het heb over de kwetsbaarheid van procesverbalen. Zit je te luisteren en heb je vragen aan hoogleraar Marijke Mals? Stel ze dan in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Anna Pleizier. Nou, we gaan verder met het interview. Marijke, hang je nog? Oh. Ja, Marijke, hang je nog? Ja hoor. Ah, mooi. Het is altijd even spannend met die lijnen. Nou, fijn dat je er nog bent. We bespraken net een aantal voorbeelden van hoe het fout kan gaan met procesverbalen. Een procesverbaal is dus een samenvatting van een verhoor bij de politie. Je ging zelf dus ook op onderzoek uit om te kijken hoe vaak dat voorkomt en hoe vaak er met een procesverbaal wordt gesjoemeld. Wat kwam uit dat onderzoek? Ja, we hebben dat onderzoek gedaan, heb ik samen met collega's gedaan. Hebben we onder een grote groep verhoren waarvan zowel een opname was als een procesverbaal. En we hebben dus gekeken, klopt dat procesverbaal nou? Nou, we hebben ook gekeken hoe verandert dat in de loop der jaren. En dat is inderdaad zo. Dus vroeger, dus rond tot een jaar of 2010, was het heel gebruikelijk dat een procesverbaal een monoloog was. Nou, als je dat dan leest, was het net alsof die verdachte zonder enige druk van buitenaf zijn verhaal verteld. En de vragen die aan die verdachten waren gesteld, die werden toen eigenlijk bijna nooit opgenomen in een dergelijk procesverbaal. Nou, zo'n procesverbaal laat dus niet zien wat de invloed is van die verhoorde. Niet wat voor vragen er zijn gesteld, of die verhoorde misschien druk uitoefende om een verklaring te krijgen, et cetera. Nou, dat is dus na aanleiding van de Schiedammer Parkmoordzaak is dat veranderd. Tegenwoordig heb je vaker vraag-antwoord procesverbaal. En dat staat dus ook in de wet, in artikel 29, strafvordering. Dat moet ook gebeuren. Dus wat je nu ziet, is dat er vaker in zo'n procesverbaal staat welke vraag er is gesteld. Nou, dan zeg je, kan je zeggen, dan zijn we er. Alles is oké. Okay. Maar je ziet dus, dat bleek uit dus ons onderzoek, dat ook die vraag-antwoord procesverbaal nog steeds samenvattingen zijn. Dus nog steeds wordt ongeveer nog maar een kwart van alles wat er gezegd wordt opgenomen in dat procesverbaal. En ook nog steeds maar een klein deel van alle vragen die zijn gesteld. Dus er is wel een verbetering gekomen na 2010. Maar je ziet dus ook dat die verbetering beperkt is. En dat nog steeds sommige dingen niet worden opgenomen in een procesverbaal. Wat dus ook regelmatig niet wordt opgenomen, is als er druk wordt uitgeoefend op die verdachte om te gaan verklaren. Als die verdachte zegt, ja, maar ik was er niet, want ik was op de kermis op die avond en niet daar en daar, dan komt dat soms ook niet terug in zo'n procesverbaal. Dus nog steeds zijn die procesverbaal niet heel erg betrouwbaar. Ja, en wat zijn de voornaamste redenen voor onjuist opgestelde procesverbalen? Nou, een van de redenen is natuurlijk dat het veel makkelijker is om een samenvatting te maken dan om een letterlijk procesverbaal te maken. En je kan je er ook wel iets bij voorstellen, want tijdens zo'n verhoor wordt er natuurlijk behoorlijk wat gehoord. Je hebt verdachten die niet goed uit hun woorden komen, die gaan stotteren en dergelijke. En dan zit er meestal is de situatie zo dat er twee verhoorders zijn, waarvan één zit te typen en de ander stelt de vragen. Nou, diegene die typt, een beetje afhankelijk of die goed kan typen, maar dat kost natuurlijk ook tijd. Dus ja, die zit daar te rammelen op zijn toetsenbord en dan valt er ook weer een stilte en dergelijke. Dus je kan je voorstellen dat het allemaal niet zo vlekkeloos gebeurt en dat degene die typt ook denkt van ja, moet ik dit nou allemaal letterlijk op gaan schrijven? Dus wat je dan krijgt, is dat zo'n verbalisant er dan een mooi lopend verhaal van maakt. Ja. Ja, maar dat is terwijl veel verdachten, ja, die beheersen of hun Nederlands helemaal niet goed, of die hakkelen gaan van de hak op de tak en dergelijke. Dus dat geeft ook op die manier geeft zo'n procesverbaal, zo'n verhoor niet goed weer. Ja, dus eigenlijk is het niet zo goed op het moment dat je als degene die dat opschrijft zegt, nou, ik maak een mooie ABN van, mooie lopende zinnen van, zodat het een mooi rond verhaal is. Het is juist ook goed om als iemand niet zo goed Nederlands spreekt of moeite heeft met spreken, om dat juist ook weer te geven, als ik het zo hoor. Ja, dat is goed om te doen. Omdat een rechter moet ook een indruk krijgen van wat voor soort persoon die verdachte is. Ja, precies. Ja. En, wat voor type die voor zich heeft. Ja, precies. En niet elke verdachte is natuurlijk academisch opgeleid. Heel vaak niet. Maar ook vaak, bijvoorbeeld licht verstandelijk beperkt. Er zijn best een grote groep in Nederland van verdachten die licht verstandelijk beperkt zijn. En dat moet wel duidelijk worden uit zo'n proces. Want daar wordt niet een soort profiel geschreven of zo over de verdachte. Nou, in simpele zaken niet, nee. Als het zwaardere zaken zijn, dan is er soms een psychologisch rapport of iets dergelijks. Of dan komt er informatie over of iemand bijvoorbeeld behandeld wordt of zo. Maar in wat simpeler zaken gebeurt dat niet. En ja, ook in simpele zaken is een onjuist procesverbaal natuurlijk een risico. Ja, verbaast me eigenlijk wel. Want ik zou eigenlijk wel verwachten, vooral als de politie zo'n verhoor heeft gedaan, dan krijg je een beetje een beeld van hoe iemand is. Dan lijkt het me ook goed dat je even een soort samenvatting geeft van meneer of mevrouw komt zo zus en zo over. Dit is zijn of haar achtergrond. Dat lijkt me toch wel. Het komt wel voor, hoor. Ja, okay. Het komt wel voor. Okay. En er is ook wel een sociaal verhoor voordat het echte verhoor begint. En daar wordt ook wel gevraagd van waar ga je naar school of waar werk je en dergelijke. En dan komt er wel soms naar boven dat het om een licht verstandelijk beperkte verdachte gaat. Ja. Of een buitenlandse verdachte die zijn Nederlands niet beheerst. Maar dan nog is het risico dat de rest van het procesverbaal niet duidelijk weergeeft om wat voor soort verdachte het gaat en of die misschien ook beperkingen heeft. Ja, maar ja, uiteindelijk moet de verdachte, als ik het goed heb begrepen, ook zelf het procesverbaal goedkeuren. Ergens vraag ik me dan ook af, een verdachte kan toch ook zelf kijken naar het procesverbaal en zeggen, goh, ja, maar ik herken me hier helemaal niet in, of dit is niet wat ik heb verteld, of dit is er buiten gelaten, wat superbelangrijk is. Dus dan is er toch eigenlijk een soort zelfcontrolerende functie ingebouwd. Ja, dat is er in principe wel. Dus een verdachte die krijgt, als het goed is, dan het uitgetypte procesverbaal mag hij dan lezen voordat hij er een handtekening onder zet. Maar dan vraag je wel wat van een verdachte. En dan, als iemand ook wat beperkt is, is daar ook echt een probleem. Dus stel je voor, een verdachte is een aantal uren verhoord. Die wil weg naar huis of naar zijn cel. En die heeft helemaal geen zin om dan nog pagina's lang te lezen. En ja, dan val ik weer terug op die lichtverstandelijk beperkte verdachte die er vaak is. Ja. Die zijn ook niet zo erg taalvaardig. En dan is het maar de vraag of iemand die moeite neemt om dat te lezen. Een collega van mij, Vera Haket, heeft daar onderzoek naar gedaan. En haar conclusie was, ja, die verdachte die heeft daar helemaal geen zin in. Die ondertekent zonder dat hij het leest. En beseft niet wat voor rol zo'n procesverbaal dan kan gaan spelen. Nou, tegenwoordig moeten er vaak advocaten bij zijn bij zo'n verhoor. Dus die kunnen wel die rol spelen. En die kunnen erop letten en die doen dat ook wel regelmatig. Die gaan dan zelf dat procesverbaal lezen en zeggen wat niet goed is en wat wel goed is. Ik kan me voorstellen als je een lichte beperking hebt, dat een ander geval is. Maar ligt het anders ook niet gewoon ook een beetje een verantwoordelijkheid bij de verdachte zelf? En in hoeverre is er echt sprake, in welke mate, laat ik het zo zeggen, hoeveel van die verdachten zeg je, nou ja, die zijn eigenlijk daar niet zo goed toe in staat? Is er ook niet gewoon een heel groot gedeelte die daar gewoon zelf ook misschien wat scherper op moet zijn? Ja, dat is natuurlijk zo. Een scherpere verdachte die zal het ook best doen. Maar die neiging om het niet te doen zal best groot zijn. Want die verdachten willen eigenlijk graag ophouden met dat verhoor. Die willen uit die verhoorkamer. En dan is het punt van die raadsman of die advocaat, die mag er dan bij zijn. Alleen die is er niet altijd. En bij zo'n verhoor. En soms moet er lang gewacht worden voordat de piketadvocaat er is. En dat is ook een reden voor sommige verdachten om dan maar af te zien van een advocaat. Dat is niet verstandig, maar het gebeurt wel. Ja, als ik jou zo hoor, is degene die de verhoren doet ook best wel belangrijk in hoe zo'n procesverbaal tot stand komt. Wordt de tekst ook van degene die de verhoren doet, wordt dat ook meegenomen in het procesverbaal? Wat bedoel je met de tekst? Nou, bijvoorbeeld welke vragen er gesteld worden. Of als iemand een voorbeeld geeft. Of zegt, ook denk ik de manier van vragen stellen. Welke vraag je stelt. Hoe je misschien uitweidt over iets. Of zeg maar de tekst van degene die het verhoor afneemt. Nou ja, tegenwoordig moet dat dus in principe opgenomen worden in het procesverbaal. Alleen het gebeurt niet altijd. En dan krijg je weer het punt van ik kan me dat ook wel goed voorstellen. Dat je gewoon niet zo'n zin hebt om alles uit te typen wat er gezegd wordt. En elke situatie ook uit te beelden. Het gebeurt wel. En naarmate een zaak zwaarder is, gebeurt dat ook uitvoeriger. Dus nu zijn op dit moment zijn processen verbaal echt een stuk beter dan 10 jaar, 20 jaar geleden. Maar dat geldt niet voor alle processen verbaal. En als een verhoorder zelf... Die hoeft niet bewust natuurlijk iets fouts op te schrijven. Maar als een verhoorde zelf heel erg overtuigd is dat die verdachte het ook gedaan heeft, dan bestaat natuurlijk de neiging toch onbewust om niet alles op te schrijven wat die verdachte zegt, om zichzelf vrij te pleiten. Ja. Dus dat risico blijft bestaan. En daarom is dat onderwijs aan verhoorders juist zo belangrijk. Dat is ook echt verbeterd bij de politieacademie. Maar dat moet echt onderhouden worden. En verhoorders moeten zich realiseren dat een verdachte niet altijd ook de dader is. Dus dat ze echt voorzichtig moeten zijn met het weglaten van dingen uit het procesverbaal. Ja, nou, we hadden het net al heel even over. Er zitten natuurlijk, als ik het zo hoor, heel veel nadelen aan de procesverbalen en hoe dat momenteel gaat. Je zou ook kunnen zeggen, we nemen die verhoren gewoon op, zodat rechters helemaal terug kunnen kijken. Nou, toen zei je al even van, rechters hebben toch weinig tijd. Maar ja, als ik dit allemaal zo hoor, zou je toch zeggen van, waarom gebeurt dat niet gewoon? Dat zou toch ook een heel hoop schelen in wat er fout kan gaan in dat hele proces? Ja, het is heel erg belangrijk dat dat gebeurt. In Engeland bijvoorbeeld is dat al tientallen jaren is dat gebruikelijk, dat alle verhoren worden opgenomen. En dat schijnt heel goede invloeden te hebben gehad in Engeland. Dus in die zin dat daar nu verhoorders minder vaak onjuist procesverbaal opmaken, omdat ze weten dat kan gecontroleerd worden. Dus dat is één effect. Maar een ander dus eigenlijk effect toch is een beetje het dreigen met straf krijgen, om het even zo te zeggen. Ja, straf. Nou ja, voor een agent is het misschien ook al straf als die verdachte niet wordt veroordeeld. Dus wat er in Rotterdam is gebeurd. Maar een tweede effect van Engeland was ook dat verdachten zelf minder vaak zeggen dat niet goed is opgeschreven wat zij hebben gezegd. Dus het werkt twee kanten uit. Die verdachte weet natuurlijk ook van er is een opname, dus kan gecontroleerd worden. Want verdachten zullen ook natuurlijk vaak iets anders zeggen dan in werkelijkheid is gebeurd. Of achteraf zeggen, dat procesverbaal, dat klopt niet, maar dat komt nu dus ook minder voor. Dus er zitten grote voordelen aan het opnemen van alle verhoren. Dus ik ben daar een groot voorstander van. En dan in combinatie met meer tijd, in de zaken waar dat nodig is tenminste, voor de rechter om ook ernaar te kijken. En meer activiteit ook van de rechter om dat te doen. En beelden bijvoorbeeld op de zitting af te spelen, zodat iedereen kan zien hoe het is gegaan. Dus er kan op allerlei manieren kan er meer openbaarheid komen over die verhoren. Ja, en dat is eigenlijk uw ideaalbeeld als ik het zo hoor. Omdat u zegt omdat je zegt, dan gaat het eigenlijk het best. Dan is het meest eerlijk. Maar hoe haalbaar denk je dat het is? Want het is nu niet het geval. Denk je dat het echt haalbaar is dat gaat veranderen? Nou, er is wel nieuwe wetgeving in de maak. En die zegt inderdaad dat een opname moet vaker gebruikt worden. Ik zeg even heel kort. Alleen is die wetgeving nog niet helemaal duidelijk of er altijd een opname gemaakt moet worden. En wat er ook in die nieuwe wetgeving staat, is dat er dan een nog korter procesverbaal kan worden opgemaakt. En dat hoeft bovendien niet meteen na bijvoorbeeld het verhoor te gebeuren. Dus je ziet aan de ene kant, de wetgever die hinkt een beetje op een aantal gedachten. Die zegt wel van opname is belangrijk. Maar doet dat nou ook weer niet op een heel erg gulle manier. Zegt niet, alle verhoren moeten worden opgenomen. Er zijn wel ontwikkelingen, maar ik ben nog niet helemaal gerust dat het helemaal de goede kant uitgaat. En wat ook mogelijk is, is dat je alleen maar een auditieve opname maakt. Een audiovisuele opname is natuurlijk verreweg het beste, omdat je dan ook het non-verbale gedrag van de verhoorders kan zien. Dus dan kan je ook zien als die verhoorder druk op een uitoefent op een fysieke manier, bijvoorbeeld gaat staan of zich over een verdachte heen buigt. Maar een auditieve opname is een tweede mogelijkheid, want dan kan je ook nog het nodige horen natuurlijk op een geluidsopname. En dat is veel makkelijker om een geluidsopname te maken dan om een audiovisuele opname te maken. Dus er zijn nog allerlei mogelijkheden en mijn indruk is dat niet alles op dit moment wordt gebruikt wat mogelijk is, maar mijn standpunt is dat het wel nodig is dat het gebeurt. Helder. Zit je thuis te luisteren en heb je vragen aan hoogleraar Marijke Mals? Stel ze dan in de NPO Radio 1-app. Tijd voor muziek. Dit is Little Smith met Point and Kill. I do what I want, I do what I like, I know what face, I know fear, nobody, nobody. I do what I want, I do what I like, I know what face, I know fear, nobody, nobody. Point and kill, if I want it, it's mine, you can't stop me, hey. Family no go so far, oh, in my lifetime. They be fine doing proper, no lie lie. Give me strength, let me prosper. Daddy say you want me to be lawyer, be doctor. Riff raff, kitty gun, window shopper. Oh yeah, fine boy, take away auntie. Bougie, agile, oh I fancy. When I see a type, point and kill. If I want it, it's mine. You can't stop me, hey. You can't stop me, oh. Said I do as I want, I do as I like. On a watch face, I no fear nobody, no fear nobody. A mini pig, what can you offer? Snakes in the grass, no trust them. Point and kill any imposter. Smooth travel never stalking custom. Cast in any city, you can come and see it with me. Reality will hit you, cause not everywhere is pretty. But for now, bring the Nara, come gimme. Can't stop greatness, what's the point in trying hard not to recognize with all this pressure we applying? Tell my people, rise up, can never be silenced. You think we're apologetic, I think we're defined. Mommy say I gotta be a go-go getter. Got the devil trying to tempt me, but I know better. Never been the type to not acknowledge all the signs. It's the fact that everything I want is in front of my eyes. So when I see it die, point and kill. If I want it, it's mine. You can't stop me, huh? Zo, we hebben weer een aantal vragen binnengekregen en die wil ik graag even behandelen. De eerste vraag is van Eline en die vraag is: waar vond u het wat vond u het meest verrassende waar u achter kwam in uw onderzoek? Nou, toch wel dat er zo weinig uiteindelijk terechtkomt in zo'n procesverbaal en dat er toch vrij essentiële dingen worden weggelaten uit het procesverbaal. Ja, want u wist er natuurlijk het een en ander van. Ja. Maar dit was toch iets waarvan je dacht, nou, dat is iets erger, ja, dan ik dacht dat het was. Ik schrok er toch wel van. En dan ook het meest recente onderzoek, dat het soms opzettelijk dingen worden verhuld in zo'n procesverbaal. Dat zijn niet heel veel zaken, moet ik erbij zeggen. Maar de zaken die er zijn, vind ik wel ernstig. Dus dan vanuit dat oogpunt vind ik het dan toch heel erg jammer dat ze er zijn. En dat er niet zo heel duidelijk door de rechter een uitspraak wordt gedaan. Even afgezien van die Rotterdamse uitspraak. Maar dat de rechter dat vaak toch een beetje met de mantel der liefde bedekt. Ja, Ruud vraagt, de indruk wordt nu een beetje gegeven alsof er opzettelijk fouten gemaakt worden bij die processen verbaal. Is dat ook zo? Dat het echt opzettelijk zo gaat? Of is het ook gewoon een beetje hoe het loopt in het werk? Ja, dat is een heel goede vraag. Verreweg de meeste processen verbaal die niet helemaal kloppen, gebeurt dat niet opzettelijk. Maar dan wordt er gewoon iets weggelaten. En dat is ook allemaal, ja, dat zijn meestal ook niet de meest ernstige zaken. Wat wel ernstig is, is die Rotterdamse zaak. En de andere 14 die ik er toen heb gevonden. En daar is echt met opzet, heeft de rechter vastgesteld. Maar zijn dat uitschieters? Dat zijn uitschieters. Dat is niet heel algemeen. Maar de gevolgen kunnen heel erg ernstig zijn. En dan verwijs ik wel weer naar die Schiedammer Parkmoordzaak. Dus het kan heel erg uit klauwen lopen als er opzettelijk foutief PV wordt op procesverbaal wordt opgemaakt om iets te verhullen wat de politie fout heeft gedaan. Ja, dus eigenlijk heb je een klein gedeelte waarbij het echt opzettelijk fout gaat. Dan heb je nog een gedeelte waarbij het niet opzettelijk, maar waar het wel fout gaat, gewoon door de werkwijze. Maar je zegt, ook al is dat, heb je ook die uitschieters en is dat niet overal het geval, als het fout gaat, kunnen de gevolgen zo groot zijn, zo ernstig zijn, dat mensen gewoon opgesloten worden terwijl ze onschuldig zijn. Ja, precies. Dat is natuurlijk het meest extreme geval. Maar het kan inderdaad uit de klauwen lopen. En wat betreft het geweld dat door de politie zelf is toegepast, ja, ik vind dat dat gewoon niet verhuld mag worden in een procesverbaal. Dan zijn de consequenties ook heel erg natuurlijk. Maar dan niet in de zin dat iemand onschuldig wordt opgesloten. Maar ik vind als de politie zelf disproportioneel, dus heel ernstig geweld toepast, en daar heb ik een aantal voorbeelden van toe van gevonden, dan vind ik dat dat in de openbaarheid moet worden gesanctioneerd. Ja. Jos vraagt nog, de rechter zou toch nog steeds aan de verdachte kunnen vragen of de verdachte het achteraf nog eens is met dat procesverbaal? Nou, ik denk niet dat die verdachte daarmee eens is, omdat hij in die Rotterdamse zaak. Oh, in zijn algemeenheid. Ja, in zijn algemeenheid, sorry. Ja. Ja, nou ja, goed, in principe moet een verdachte na afloop het procesverbaal lezen en zeggen of hij er akkoord mee is of niet. Alleen dat loopt dus vaak een beetje mis, omdat die verdachte naar huis wil, uit die verhoorsituatie wil, niet kritisch genoeg is, beseft dat het belangrijk is dat het procesverbaal klopt, et cetera. Dus er zijn allerlei redenen waarom een verdachte niet zo alert is voordat hij dat ondertekent en dus maar gewoon ondertekent. Ja. Dus het is inderdaad, de politie geeft die gelegenheid, als het goed is, wel aan die verdachte om het te lezen voordat hij het tekent. Alleen op dat moment gaan er, volgens het onderzoek van mijn collega, gaat er dan het nodige mis. Ja, Maria net vraagt nog, heeft de verdachte het recht om de video van de opnames, zelf te bekijken of zelf te bewaren bijvoorbeeld? Ja, dat is een beetje een moeilijk punt. Wel te bekijken. En het is ook een processtuk, dus ze hebben er ook wel in principe wel recht op, maar daar liggen nog wel eens wat moeilijkheden om het ook zelf te krijgen. Maar dat is een heel apart verhaal. Maar in principe moet een verdachte daar natuurlijk kennis van kunnen nemen en daar opmerkingen over maken. En dan als allerlaatste vraag, want we zijn alweer bijna aan het einde gekomen van het uur. Dat gaat toch altijd heel snel. Wat zou er in het systeem moeten veranderen, denkt u, om het proces eerlijker te maken? Nou, in dit opzicht, en dan hebben we het dan over de processen verbaal. Ja, die moeten natuurlijk beter en dat moet onderhouden worden, wat ik al zei. Dus agenten moeten echt daar beter op letten. Die opnamen zijn heel erg belangrijk. Zowel audiovisueel als auditieve opnamen, omdat die gewoon weergeven wat die verhoorden zelf hebben gedaan. En hoe die verdachte in elkaar zit. Nou, die rechter moet ook alert zijn op dit soort punten en ook de vrijheid nemen om te kijken naar dat soort opnames, eventueel op de zitting af te spelen als er inderdaad vragen over zijn. Dus die rechter heeft een belangrijke rol en moet het ook duidelijk zich uitspreken tegen die incorrecte processen verbaal. Ja, nou, hartelijk bedankt, hoogleraar Marijke Mals. Fijn dat je je dag met ons wilde beginnen. Dit was Vroeg van 28 december. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zit ik weer voor je klaar met een nieuwe gast. Nu gaat jouw ochtend verder met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1 Journaal.